Mike Oldfield, Tubular Bells, część pierwsza. 25 minut muzyki, która zmieniła życie kilku osób, co najmniej. Z Mike'a Oldfielda, kompozytora i wykonawcy, uczyniła milionera. Z wydawcy płyty nie było chętnych na początku i zdecydował się Richard Branson i to uczyniło go człowiekiem znanym i bogatym i rozpoczęło jego karierę. Specjalne wydanie dzwonów rurowych na 50-lecie ma kilka wersji wydawniczych, a na nich różne nagrania bonusowe. Jednym z najciekawszych, jeśli nie najciekawszym, jest 8,5-minutowe nagranie z 2017 roku, które miało być zaczątkiem czwartej płyty pod hasłem Tubular Bells, no bo Mike Oldfield kontynuował ten projekt. Najpierw nie chciał podobno już do tego wracać, tworzył też inne płyty później, także popularne, no ale wreszcie stworzył część drugą, potem jeszcze nagrał dzwony rurowe na nowo, no i wreszcie 5-6 lat temu miał zamiar zrobić część czwartą, no ale ostatecznie zarzucił ten pomysł z nieznanych do końca powodów, nagranie poszło na półkę, a teraz trafiło na tę rocznicową płytę jako znak swoich czasów. Thank you. I to jest to nagranie, proszę Państwa, wyciągnięte z półki na potrzeby tego najnowszego specjalnego wydawnictwa. Zbiór tematów, zbiór pomysłów, już nawet nagranych, jak słychać. Zbiór pomysłów Mike'a Oldfielda na część czwartą dzwonów rurowych, no nawiązującą oczywiście do najważniejszej części pierwszej. Nic z tego nie wyszło i w internecie kursuje taki tekst, nie znam źródła, ale wszyscy to powielają, że to może być ostatni fragment muzyki nagrany przez Mike'a Oldfielda. Jak powiedziałem, nie znam źródła, nie wiem, czy tak będzie. Podobno Mike Oldfield ogłosił wycofanie się z działalności muzycznej, ale to też taka decyzja, jak wiemy, z wcześniejszych lat nie musi być decyzją ostateczną. Zawsze można, jeśli tylko będą możliwości zdrowotne, techniczne, będą pomysły, zawsze można ogłosić powrót do działalności muzycznej. Pamiętają Państwo, że tworząc dzwony rurowe, Mike Oldfield był jeszcze nastolatkiem, miał około 19 lat wtedy i długo musiał przekonywać otoczenie i wydawców do wydania jego pomysłów, a wreszcie mu się to udało. Ta myśl przychodzi mi do głowy, kiedy mam zapowiedzieć Państwu następny fragment muzyczny. Mion Quartet to instrumentalny w założeniu i najczęściej skład, który łączy różne klimaty muzyczne, takie jak jazz, rock, etno, elektronikę. Mion Quartet wykorzystuje kompozycję gitarzysty Rafała Roki Rokickiego, obok którego grają Michał Wojnarski trąbka, Fliegerhorn udu, Maciej Baraniak kontrabas, Benjamin Przeradowski perkusja. Czteroosobowy skład, który tworzy i wykonuje własną muzykę. Środki finansowe na nagranie pierwszej płyty Mion Quartet zbiera w internecie. Jest kilka opcji wsparcia takiej zrzutki. Proszę odszukać w sieci tę nazwę. Mion to z fizyki, z atmosfery. Przeliteruję Państwu cztery literki. M jak Małgorzata, I jak Irena, O jak Olga, N jak Natalia. Mion. A oto pierwsze upublicznione nagranie z tej nadchodzącej, mam nadzieję, płyty. Thank you. Thank you. To nagranie można oczywiście usłyszeć i zobaczyć w internecie, a wersja do oglądania jest bardzo prosta. Czterech młodych ludzi, muzyków, gra swój utwór na świeżym powietrzu, a mimo to brzmi poruszająco. To jak powiedziałem, Mion zbiera w internecie środki na swoją pierwszą płytę z taką właśnie, jak sądzę, muzyką. Gdyby państwo mieli pomysł, aby te poszukiwania finansowe wesprzeć, proszę odnaleźć w sieci zespół Mion. M-I-O-N. Informacja o śmierci Andy Rourke'a, byłego gitarzysty basowego zespołu The Smiths, tego zespołu popularnego w latach 80., przypomniała mi o tym, że mam na półce kolekcję płyt tej grupy i że lubię do niej wracać i zamierzam sięgać do niej jeszcze kilka razy w audycji Dym na wodzie. Dziś dwa nagrania z płyty The Smiths, The Queen is Dead. And law and poverty, oh, oh. Yeah. skład już nigdy nie wróci, ale w latach 80. był świetny. The Smiths w dwóch nagraniach z albumu The Queen is Dead. Mam teraz dla Państwa w dymie na wodzie płytę 20-letnią, ale świeżutko wydaną. Grupa ze Stanów nazywa się Calexico. Thank you. To amerykański zespół Calexico i czwarty album studyjny tej grupy, Feast of Wire. Po 20 latach, bo tyle minęło od wydania oryginału, mamy oczywiście 20-letnią specjalną edycję tego dzieła, remaster oryginalnego wydania. No to właściwie standard dzisiaj. Przy każdej płycie ponownie wydawanej ogłaszany jest nowy remaster, cokolwiek by to w praktyce znaczyło. Więc mamy taki remaster, mamy bonusowe nagranie, wcześniej niepublikowane, Alone Again Or. No i mamy album koncertowy Cowboys in Sweden, nagrany w 2003 roku w Sztokholmie. Was a village where mission bells used to ring is now crumbled to a pile of stench and ruin. Even the swallows have vanished, no longer return every spring. All the blossoms are buried neath the waves. Out of the shadows grows hatred, long the corridor crawls fear. Crushed by the promise of hope that never returned. And watch with a heart-strained eye, the trees grow silent. Those who have stayed, keep a flame in the memory of the fallen. Pass on your rights despite the rules. Many more have left here on mend. Teardrop fills your eye. You protest not to give up and give in. Heading straight for the wreckage, picking up a shovel and a hoe. Start putting back the bricks one by one. It's called Güero Canelo. Thank you for being such a great crowd. Boom-ah. choke it, chug, drink malt and smoke, most I love you mucho, bueno Canelo. Valley of Loxie, Conti's red, white speeds, back shot to the heart. Can't find my poison, now I've got no cure. Fangs are stuck inside my skin. Pain down in line, watching numbers play. Tak brzmiał zespół Calexico 20 lat temu, w 2003 roku w Sztokholmie. Koncert został nagrany, płyta przygotowana, miała nawet tytuł Cowboys in Sweden, ale ostatecznie schowana na półkę, ukazuje się dopiero teraz jako dodatek do jubileuszowego wydania albumu Feast of Wire. Proszę Państwa, komunikat końcowy. Dobiega końca audycja Dym na wodzie. Będę miał okazję pierwszą taką poprowadzić dla Państwa następną audycję muzyczną jutro, czyli we wtorek od godziny 2 w nocy. Gdyby Państwo mieli ochotę i czas i możliwość o tej porze być przy głośniku, to zapraszam. A dzisiaj Renata Szewczak, realizacja dźwiękowa, Leszek Adamczyk, autor przed mikrofonem. Dym na wodzie. Dziękujemy. We rise in the dark as the sun goes down. in the empty streets, the cold winter glows. We roam quietly in this maze until dawn. We are fearless wherever we go. Walking away from the light of day, the night sky suits our fears and doubts. Together we stand, trying to find our way, looking for a sign behind each other's eyes. The stars guide our path between dreams and resting souls. Three of the stairs above us, three under the stars together. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Ta-da.